tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 listopada, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do pilnej i wydłużonej przerwy humanitarnej w walkach w Strefie Gazy wzywa Rada Bezpieczeństwa ONZ. W Sejmie odbyła się konferencja Polaków, których rodziny wciąż przebywają w autonomii palestyńskiej. Francja wydała międzynarodowy nakaz aresztowania prezydenta Syrii, Bashara al-Assada. Rezolucję wzywającą do wydłużonej przerwy humanitarnej w walkach w Strefie Gazy przyjęła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jest to pierwszy dokument przyjęty przez Radę od początku obecnej fazy konfliktu. Rezolucja wzywa też do uwolnienia zakładników. Zgłoszony przez Maltę dokument został poparty przez 12 z 15 członków Rady. Od głosu wstrzymały się Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Rosja. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield stwierdziła, że nie może zagłosować za tekstem, w którym nie potępia się zamachów Hamasu z 7 października i nie mówi się o prawie państw do ochrony swoich obywateli przed atakami terrorystycznymi. Rząd robi wszystko, aby każdy obywatel Polski mógł się wydostać ze Strefy Gazy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W Sejmie odbyła się konferencja Polaków, których rodziny wciąż przebywają w tej części autonomii palestyńskiej. Samira Ramadan powiedziała, że jest wdzięczna za sprowadzenie do Polski jej bliskich. Skrytykowała jednak władze za to, że nie zostali otoczeni opieką po powrocie do kraju. Bardzo im zależy na tym, by samodzielnie mogli utrzymywać swoją rodzinę. Potrzebują jednak wsparcia na starcie przez kilka najbliższych miesięcy. Dziś Kamila i jej mąż i szóstka ich dzieci mieszka u mnie w 40-kilometrowym mieszkaniu pod Warszawą. Polski rząd nie zainteresował się w ogóle tym, co się stanie z Polakami ewakuowanymi ze Strefy Gazy po przylocie do Warszawy. Czy mają gdzie spać po przylocie? Czy mają jakiekolwiek środki? W konferencji uczestniczyli również Polacy, których bliscy wciąż przebywają w Strefie Gazy. Wiceminister Paweł Jabłoński powiedział, że polscy obywatele są sprowadzani do kraju od pierwszego dnia po ataku Hamasu. Zadeklarował też, że działania będą kontynuowane. Robimy wszystko, żeby każdy nasz obywatel mógł się stamtąd wydostać. Jak Państwo wiecie, to zależy nie tylko od nas, ale zależy to także od zgody strony izraelskiej, zależy też od współpracy z Egiptem. Robimy wszystko, co możliwe, żeby wszystkich wydostać. Zapewniam, że to nie jest tak, że my zakończyliśmy tę pracę. Dzisiaj nawet rano mieliśmy kolejne spotkanie naszego zespołu kryzysowego w MSZ. Cały czas staramy się, żeby wszyscy nasi obywatele dotarli do Polski. Paweł Jabłoński dodał, że sprowadzone osoby otrzymują świadczenia, które przysługują każdemu obywatelowi Polski. Zaprosił też uczestników konferencji na jutro na spotkanie. Śledczy powołali biegłego z zakresu broni i balistyki w odchodzeniu dotyczącym postrzelenia przez żołnierza migranta przy granicy z Białorusią. Zdarzenie zakwalifikowano jako nieostrożne obchodzenie się z bronią. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikomu nie postawiono zarzutów, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Incydent wydarzył się 3 listopada w okolicach miejscowości Dopiło na Podlasiu. Ranny został 22-letni Syryjczyk. Francja wydała międzynarodowy nakaz aresztowania prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Francuski wymiar sprawiedliwości oskarża go o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodniach wojennych. Od 2011 roku w Syrii trwa wojna domowa, w której zginęło ponad 500 000 osób. Źródła sądowe potwierdziły wydanie 4 nakazów aresztowania. Dotyczą one prezydenta Bashara al-Assada, jego brata Mahera, szefa elitarnej jednostki syryjskiej armii oraz 2 generałów. Zarzuca im się zaplanowanie i przeprowadzenie ataku chemicznego z użyciem sarinu 21 sierpnia 2013 roku w Gucie na wschód od Damaszku. Szacuje się, że zginęło w nim ponad 1000 osób. Śledztwo w sprawie zbrodni syryjskiego reżimu prowadzone jest od 2 lat przez Wydział do Spraw Zbrodni Przeciwko Ludzkości Sądu w Paryżu. Dotyczy ono też 2 innych ataków przeprowadzonych 10 lat temu przez armię al-Assada na południu kraju w Adrze i Dumie, w których rannych zostało ponad 400 osób. W maju przyszłego roku przed paryskim sądem po raz pierwszy staną 3 wysocy funkcjonariusze syryjskiego reżimu. Są oskarżeni o współudział w zbrodniach przeciwko ludzkości i o zamordowanie 2 obywateli Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Polskie Radio zostało wyróżnione w programie Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Publiczną rozgłośnię doceniono za szczególne zaangażowanie we wdrażaniu pracowniczych planów kapitałowych. Za wyróżnienie podziękowała prezes Agnieszka Kamińska. to wielki zaszczyt i wielka radość. Ponad 70% pracowników jest w PPK. Wynik znaczący, firma duża. I zdecydowana większość to są dziennikarze. To pewnie trochę wynika z tego, że mnóstwo audycji informacyjnych, publicystycznych na temat PPK przygotowywali. Bardzo się cieszę, że od teraz Polskie Radio będzie się kojarzyło i nie tylko z dobrą muzyką, dobrą informacją, publicystyką, ale także właśnie z tą nagrodą odpowiedzialnego, dobrego pracodawcy. Program Odpowiedzialny, Przyjazny Pracodawca został zainaugurowany w 2019 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce pora na sport, Robert Grzędowski. 10 zwycięstw w 10 ligowych meczach sezonu. To dotychczasowy bilans KGHM Zagłębia Lubin w Orlen Superlidze piłkarek ręcznych. Broniące mistrzowskiego tytułu szczypiornistki Zagłębia wygrały dziś z trzecim w poprzednim sezonie i obecnie trzecim w tabeli KPR-em gminy Kobierzyce. Wynik to 37-24. Mimo wysokiego zwycięstwa z trudnym rywalem, obrotowa Zagłębia Joanna Drabik nie uważa, że był to najlepszy mecz jej drużyny w tym sezonie. Wynik by na to mógł wskazywać, bo faktycznie jest przekonujący. Natomiast nie weszliśmy w to spotkanie od pierwszej minuty zbyt dobrze. Popełniłyśmy dużo błędów własnych. Na pewno miało to wyglądać troszeczkę inaczej, ale liczą się 3 punkty i wynik końcowy. W tabeli Orlen Superligi Zagłębie prowadzi z 6 punktami przewagi na KSM Fanflor Lublin. W siatkarskiej plus lidze niepokonane są dotychczas 2 zespoły, Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. Projekt gra właśnie w stolicy z Bogdanka Lukiem Lublin w ramach 6. kolejki. Przed chwilą zaczął się 4. set. Po 3 goście z Lublina prowadzą 2-1. We wcześniejszych środowych meczach Asseco Resowia wygrała z PSG Stalonysa 3-2, a Indyk Pola ZS Olsztyn pokonał 3-1 Beniaminka, Exact Systems Hemarpol Częstochowa. W koszykarskim Pucharze Europy polskie zespoły grały dziś ze zmiennym szczęściem. 2 zwycięstwa i 1 porażka. To łączny bilans spotkań Legii, Anwilu i Spójni. W grupie J Legia Warszawa wygrała ze słowackim Patrioti Lewice 74-63. W grupie B Anwil Włocławek pokonał szkocki zespół Caledonia Gladiators 93-72. Spójnia Stargard przegrała w grupie H z niemieckim Niners Chemnitz 75-97. W sporcie dziś to już wszystko. Kolejny serwis jutro rano, tuż po 6.30. Jutro sporo chmur, ale możliwe większe przejaśnienia. Może padać na północy, a rano także na Podhalu deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Rano lokalnie mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do około 6 w centrum i 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański, a z głośników słyszą Państwo Margana. Stąd też nazwa naszych spotkań. Anagram Margana. Do północy otaczać nas będzie muzyka łagodząca obyczaje oraz muzyka do namysłu. We recorded this song on October the 6th. Since then, the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government. Very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up and they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone.

over here in Vietnam. I ain't never seen this, his heart ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. Muzyką jak najbardziej do namysłu rozpoczynam nasz wspólny czas, a to za sprawą wciąż aktualnego protest-songu Billa Withersa, który równo pół wieku temu komentował wojnę w Wietnamie. I Can't Write Left-Handed. Prawie 7-minutowy utwór zagrany, jak można było usłyszeć na koncercie, a było to w Carnegie Hall. Utwór, który bez wątpienia dziś może opisywać sytuację na Ukrainie. Nagranie ukazało się tylko i wyłącznie na winylu, będącym swoistym dokumentem tego występu. Po latach oczywiście utwór znalazł się także w sieci oraz wcześniej na kompilacji przygotowanej przez Fatboy Slima. I chciałbym, aby pierwszą część mojego palindromu wypełniła właśnie muzyka do namysłu, także muzyka z przesłaniem. Zapraszam Państwa na spacer. To było w 2011 roku, kiedy zrealizowano kampanię Poczuj Naturę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Natura 2000. Pod takim kolejnym hasłem ukazała się piosenka. 12 lat temu wyszedł już wtedy nieczęsto spotykany singiel. Jeden utwór na całym kompakcie. Singiel Katarzyny Nosowskiej O lesie, w którym zagrali Monika Łapka na wiolonczeli, Michał Siciński na klarnecie basowym i klarnecie oraz Marcin Macuk na basie, na instrumentach VST i klawiszu. Macuk pojawił się tutaj także w roli wokalisty. Wszyscy w każdym razie poszli na spacer, dziś znowu nas zabierając do lasu. Drzew, czyli roślin, o których wiadomo coraz więcej. Na przykład wiadomo to, że przeżywają swoistą żałobę po wycięciu sąsiada. A metaforycznie zapowiadając kolejne nagranie, naszkicujmy teraz ludzką postać przypominającą poniekąd drzewo. Ale drzewo bez korzeni. moim anagramie Błażej Król i 21-wieczna postać poezji śpiewanej. Tak postrzegam jego twórczość za każdym razem. Z albumu Wii, wydanego w 2015 roku, albumu z trójkowym znakiem jakości, znakiem, który nadaliśmy właśnie płycie Wii, utwór zatytułowany Bez korzeni, a przed nami wspomnień czar sprzed 8 lat z nadzieją na kolejne tego typu płyty z trójkowym znakiem jakości. Dziś w osobie Błażeja Króla i deszczu, który ma właściwości oczyszczające. Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. zamkną na tę chwilę oczy, to by się udało. Gdybym dłużej, ale delikatniej, nie obudziłoby się. Ale miejsca brak. Zamknę w piwnicy wyłupane oko. Poczekam, aż trafi szlak. We wszystko, czego nie widzę, co zapomnę i zgubię, czego się wstydzę, kogo nie polubię, to co żółcią się uleje i co przejdzie ze smakiem, co zawiśnie lub utonie, to zostanie mlekiem. Ale taki, co go trafił, przez G, a wcześniej pośrednia stacja. Utwory można znaleźć na płycie Wii, wydanej w roku 2015. Anagram Margana. A w nim czas na muzykę łagodzącą obyczaje. Hi, this is Jay Swinsko from the Cinematic Orchestra. You're listening to Turka. ten sposób, jak doskonale wiedzą specjaliści, rozpoczyna się najmłodsza płyta The Cinematic Orchestra. Album i wybrzmiały utwór nosi tytuł To Believe Mosesa Sumney. Co ciekawe, utwór pojawił się grubo 2 lata przed albumem, wprowadzając fanów tego zespołu w lekką konsternację, bo przecież to zbyt długi czas na promowanie płyty. Ale jak słychać, są najzwyczajniej pomysły, które potrzebują u Jasona dużo czasu. A mówię o tym, ponieważ jest podobna sytuacja w twórczości orkiestry, która wciąż jest niedokończona, ale myślę, że prędzej czy później pojawi się kropka nad i. Chodzi o projekt znacznie bardziej pękaty niż albumy orkiestry Cinematic. 7-utworowe wydawnictwo, w którym pojawił się Tom Chant, Dorian Concept i przyjaciel Jasona, nieżyjący już Austin Peralta, przed którym życie stało otworem. Miałem przyjemność poznać tego pianistę dzięki Maceo Vero, który zorganizował w Warszawie koncert Amerykanina. A chodzi, drodzy Państwo, o cykl taki wciąż niedokończony, bo ciągle mamy tylko jego pierwszą część. Cykl In Motion z kompozycjami również zespołu Jasona Swinską. Na tej płycie, nie płycie, może bardziej kompilacji, a może tak, pojawiły się 3 utwory The Cinematic Orchestra, które są w moim odczuciu najwyżej postawioną poprzeczką w ich twórczości. Dlaczego? Bo do realizacji tego przedsięwzięcia zaangażowano orkiestrę symfoniczną, co w kontekście muzyki nu-jazzowej nadało muzyce monumentalnego i cechy bez wątpienia drugiego przedsięwzięcia, bardzo, bardzo ekskluzywnego. To już, drodzy Państwo, bardzo wysokie progi i muzyka przez duże M. M jak Margan, który właśnie tą kompozycją mówi dobranoc. A ja nazywam się Michał Margański, serdecznie zapraszam na piątkowo-sobotnie spotkanie, w którym skupimy się przede wszystkim na muzyce skalpela i big bandu pod batutą Patryka Piłasiewicza. Muzyka, które przepisał patchworkowe nagrania Marcina i Igora, a przepisał na 5 linie. Kłaniam się Państwu, zapraszając do wysłuchania utworu Untracked The Cinematic Orchestra. Życzę przy tym komfortu w słuchaniu. Był rok 2012, kiedy wytłoczono ową kompozycję w labelu Ninja Tune.